ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بل علونا من كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على خسرو شهر مدینه رونق کعبه اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زحاد ساعت الزمان گر نجات میتا تلبي درودك بجمال محمد عربي وصل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. نوشته بر در جمعت به خط سبز جلیب شفیع روز قیامت محمد عربی على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. همه طور که استهزار دارید و بارها به سمع شما رسینک بوده که ایام و ای ماهان و شب و روزا مربوط به حجند و در اصطلاح شریعت مطهره اسلام به نام اشهر حج در تعبیر قرآن کریم رسول عظیم علیه الصلاة والسلام شوال و ذیقعده و عشره ذیحجه یعنی ذوالحج ابتدائی ده روز که قرآن عظیم در سوره فجر باللیال عشر تعبیر فرمائندگان والفجر و لیال عشر به قدری با عظمتین شپند ای شپان اشهر حج آخری ایام که اشهر حج محوری ایامند قلب ایام حجند، دل ایام حجند و موقعیت مهمی که حج اکبر حج الاکبر مناسک ادا کنگبند همی ایامند تقریبا به ایام حج و اشهر حج در تعبیر قرآن و حدیث تعبیر کنه گوته گذشته جمعه موضوع سخن به ایجا منجر بود که اسلام محبوبیت و گرایش غیر مسلمین در صدر اسلام و در ادوار طلایی اسلام معلول زور و اعمال قدرت و اکراه و اجبار بر غیر مسلمین نبوده بلکه علت گرایش غیر مسلمانان به طرف اسلام اسلام باوتی چهره زیبا و مسلمین آدار وجود کم نظیر متجلی بوگ در میان مردم با وضعی که متحلی و مزین به اخلاق حمیده و صفات پسندیده اسلامی که مورد تقاضا و خواست خداوند متعال در دین مبین اسلام از تک تک مسلمین طبق آیه کریمه سوره اسراء که در آجلسه قرائت بود، قل عبادی الذین آمنوا قل عبادی یقول التی هی احسن، که اسلام عرضون کد معیارهای پسندیده اخلاقی سرا اینقدر تأکید داری که در آیات عدیده قرآن به صورت مجمل و مختصر و به تفصیل اهمیت اخلاقی و محاسن اخلاقی و طرد مفاسد اجتماعی که هما اخلاق فاسده انسانی هم که جامعه به صورت جامعه فاسد مبدل کنند بیان کنگ بودتا و مسلمین صدر اولا و تی وجود در قالب تعالیم قرآن و سنت های رسول اکرم علیه الصلاة و السلام تحلیل برتگه تو حل کتگه. لذا هر کجا مسلمانی با چهره اسلامی در مجامع کفر ظاهر بود اعلام موجودیتی گفت، آیه وجود آیه پیکره از سر تا قدم تجسم از عالی ترین و یک صورت زیبا از بهترین دستورات و آیین مقدس اسلام است. این هر مسلمان وجود یک آینه تمام نما و آیه وجود یک گوهر تمام عیار تعالیم اسلام است که هر کس مسلمان دیست از زمانه زانتی که اسلام چه چیزی بشه. تاریخ پیش دارید، مسلمین در دوره خلافت راشده غالبا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فتوحات بعد از رحلت رسول خدا علیه السلام زمانه ای واقعه که وقتی که یک نقطه از مناطق نصارا نشین فتح بید جزء مناطق مفتوحه مسلمین دارید و دستور اشیت که خدا اسلام و تی نظامیان و سربازان و قشون و تعدادی متمرکز کد که تا بیعدالتی و مظالم قبل از حاکمیت اسلام بر این سرزمین دوباره تکرار مبند، مبادا انسان گردن کشی بعد از رفتن مسلمین از شهر و دیار دوباره وقتی پرچم تجبر و استبداد ظلم برای این مردم ضعیف ولو اینکه مسلمان نبودند اسلام بودن اجباری نهید، لا اکراه فی الدین، اعلام علنی قرآن عظیم. اما مبارزه با اسلام و یا به تعبیر انقیاد در مقابل اسلام، تسلیم شدن در برابر قوانین و حاکمیت اسلام با حفظ آیین دینی و مذهبی، بات اشی امر اجباری، یعنی کافر مجبور نیست دین اول بکن و به زور گرد و جرگ نبید تو چرا مسلمان نبی. اما اشی که اسلام حاکمیت قبول بکن زیر بیرق اسلام بوتی اعمال مذهبی آزادانه ادامه بدند و برای اشی که ظاهر بی که اشی در برابر قانون اسلام و حکومت اسلام سر تسلیم فرودیارتا، یه مبلغ بسیار حقیر و ناچیزی که مروچی تفل به آیه یک صدوم در یک روچی، مروچی تفل بچه برای خرید پوپک برای یک صدوم حاضر نه یک روچی تا اکتفا بکن از پدر و مادر بعد. چه هر کافر تحت فرمان اسلام در سال وصول کنه گو یک درهم، دو درهم، سه درهم، با توجه به تفاوت درآمد افراد، طبقات اقتصادی مردم. در مقابل حکومت اسلامی پلیس دابائم که از آن نوامیس حراست بکن، در مقابل جزیه که به نام جزیه در اسلام گرگی بود، جزیه 5 قران در سال، 5 ریال در سال، 5 قران در سال مثلا از بعضی افراد، در عوض ایشی اسلام و در موظف زان که از ناموس این فرد دفاع بکن حقوق سرباز دیه بدن که از آیه حیثیت و حراست و حفاظت کن تو امنیت برای برقرار کن، شفا آی راحت و افسید آ گشت بجن. و اگر دشمن تهاجم بکن بر آن مرز و بوم و اسلام با بسیج لشکر و لشکرها باید از آن دفاع بکن. آیان عبادتگاه مذهبی کلیسا و کنیسه حراست و حفاظت کن. اسلام قشون و تی تحت الحمایه کافر مذهبی عبادتگاه وظیفه داری کلیسا نصارا و کنیسه یهود حراست بکن تا او تی عبادت آزادانه در آیه انجام. و افراد کافر تحت الحمایه زیر بیرق اسلاما وقتی که آیان چه کسب و کار ساقط بند ناتوان بند تحت پوشش قرار دهند. تمام امکانات زندگی برای آیان فراهم کن، لباس، غذا و هزینه معالجه تمام به عهده گیرید. در مقابل سالی فوق چنایی به حساب امروزی 5 تومان دریافت، 5 تومان. برای اشی که باید تسلیم بی در مقابل اسلام اجبار، چرا؟ اگر این اجبار مبی ثابت بوده، خداوند دانا و خبیر که در راه قانون اسلام و اسلام نامی اسلامی رکتا از سلم و صفا و صلح و تسلیم سرسپردگی در برابر قانون خدا فقط حاکمیت الله زانتگی که در دیانتهای غیر اسلام همه پیم که تجربه برای خود پیروان آدیانتها ثابت کتگد آ عدالت مساوات برابری مراعات حقوق انسانی وجود نداری و تاریخش یه ثابت کو دوره خلافت راشده صدیق اکبر رضی الله عنه یک جای فتح بود از دیار نصارا اسلامی یک دسته برای حراست و حفاظت از نوامیس و مردم که جزیه پرداخت کنند تسلیم بود دگر بود مقرره اده دیگر رود برای فتح مناطق دیگر چطور فتح کنم مناطقا ایلام کنم که شما اگر مسلمان بی برضایت شمه ملک هم شمه حاکمیت بر این ملک هم شمه اگر مسلمان نبید جنگ مکنید بوتی دین و مذهب و آزادی کسی شما را اجبار نکند ولی فقط بعد تحت الحمایه بودن اسلام قبول بکنید حاکمیت و اقتدار اسلام قبول کنید و تمام شؤونات مذهبی و تیگه آزادی تاکه این ظلم و جور و اخلاقی مفاسد فردی و اجتماعی که به سبب بیبندوباری در میان شما رایج بودگان حیثیت و ناموس و عزت و آبرو و عفت مردم از بین رفته به سبب نبودن قانون و بی قانونی و بی ایجا شما را رسیمته ظلم و ستمی در میان شما جاری کته باید اشی از بین برود سفیر اسلام نماینده حضرت سعد بن ابی وقاص در مقابل رستم وقتی که طلب کنگوی همی سخنرانی گند سه روز متوالی هر کسی از سربازان اسلام به عنوان سفارت را یکین کلام اندش یکین سخن اندش که ما یه تگیم که ملت هایا از جور و ظلم ای ادیان به طرف عدالت اسلام بترینن و اسلام عدالت حاکم کنین شما توسعه طلبید رستم گوشی شما یادگید لوتید دیگرانی ممالک و ملکان به دست گیری فرمانی که نه ما هیچ گونه توسعه طلبی ندارین الان تو مسلمان بودی ملک و حکومت و اقتدار تحویل تو طبق آیین اسلام حکم بکن ظلم از بین ببر بی عدالتی از بین ببر نابرابری از بین ببر کسی کار بتی کار نداری اگر اشیا قبول نکنه مسلمان نبه مجبور نه اجباری نی ولی جزیه بده تحت الحمایه اسلام بود تو صاحب قدرت نه قدرت اسلام ہے موشی جزیه هم نده رستم موشی سرباز دست با قبضه شمشیر رستم دربار اینکه با چنان جاه و جلال آراسته کنگ بودتا که چشم خیره و اسلامی سرباز ساده اشکده گو وقتی که ایرگوی ای قالیچیانا باوتی نیزه سراک مثل اصاب زمین نیجن قصدن ای پر برای تحقیر چشکن که بزن که ای ظاهری زرق و برق برای ما به اندازه پر پشه ارزش نداری قالیچه های ابریشمی دست بافت دور تا دور چرگ جگ بود دگن. نستم بر روی تختی شو سالون که بانوری هستم بهتر گوت تاجو قبایان نشته متلاو تلاکاری شده این دور اطراف این مجلس قالیچه ها هر کجا بالشتهایی با روکش های ابریشمی که آنی کنارهان زربفت بودگن و آنی شمشکان که طرف ها اویزانن تلائی هن ابریشمی هن. یه اسلامی سرباز صحابی چمو دا که ارکفی نیزه جنانه که همی قالیان سرای نیزه پرام وقتی که سر روان بکران وضا با قدرتش کشان تو دیماروانه هر جا پلک پلکی بجانه چسکنانه چمی قالیان درانه و اسپاوتی که قبلا تا جایی آری که همه بالشتان یه رنگ و بالشتانی بشانی مندید اسپو مهارا و یه رستم کنار تختصر نندی اشاره کنه که تو یک سرباز معمولیه و می فرمانده آلای کنار ایجا نندگ شی از نظر ما خلاف آدمه فرمانی که اگر من ادن اندگ نیلی من رو همه راه که من دیسته و دوباره به همه برگرد و من وقت نهایت کن شما من لوت کن. مگر مهمان احترام همیشیه که یکی چوب برزا بنیندی مهمان جهلا بنیندی آواتا وطا معبود قرار بدن تو ادگران عبد و برده قرار بدن در میان ما ایشی نیسته می پانگ ما در یک صف شاه و گدای اوشتند قرار گرفت و همه مصاحبه گفتگو و ادامه ده و دسته به قبضه شمشیر بایی وقتی بشه اگر چنانچه جزیه هم نده مسلمان نبه اشکال نداری جزیه بده قطر حمای اسلام بود جزیه نبه سومی مرحله گروه اشیه که میگه شمه درمیان و فیصله اشی کن شمشیری کن بشه. ارزون که در اسلام به خاطر مسلمان شدن اکراه نی ولی به خاطر اشی که عدالت در جامعه اسلامی و اخلاق پسندیده حاکم ببند در جامعه که اسلام و در حکومت کن حتی در میان کفار تحت الحمایه اسلام هم باید عدالت و مساوات برقرار ببی آن معابد و عبادتگاه حفظ ببند حفاظت ببند آن نواویس حفظ ببند آنی افتاده و پیرمرد و ضعیف با تحت الحمایه قرار بگیری عدل و برابری برقرار ببی برا ایشی اسلام تلاش کن و همه چیز باعث بود که مردم دنیا از دست کفر به نام مجوسیت به نام مسیحیت به نام یهودیت به نام اسمها و مکاتبهای مختلف به تنگی حتی گفتند وقتی که مسلمانانی مجاورت و همسایگی شدید تحت الحمایه مسلمین که قرار گرفتند شیش براوت یک زندگی نوین تولد تازه براوت یک حیات واقعی تصورش آبرومه محفوظ جانمه محفوظ ناموسمه محفوظ مالمه محفوظ مذهب و عبادت می آزاد دیگه چی لوتی در همین سفرا بعد نه ایشی هم اشاره کنو که وقتی که قشون اسلام از محیط ردوی تا برو منطقه استراتژی که در نظری ها بگیریتی بعدن رستم باوتی لشکر شده عبور که همین رستم وتی پادشاه کسرای ریتان یاین تا ایدی ما سپه سالار لشکر دیمه یاین شکایت کنن از دست آیه لشکریان که آقای رستم ما شمه ام کیش و ام دین شمه ملیت دا شمه تابه، شمه هم ملت، شمه هم شهری و هم وطن، شمه هم زبان. و عربان از هر جهت با ما بیگانه، اما ای عربان وقتی که یهتند به ای می رستایان کنار رد بودند، هر کجا دیستش که ادا می جنینان، می نوامیس، می جنینان ظاهرند، و دا با یک اشاره چانی فرمانده ها تمام نگاه هم پایین گفتند، تا چه آمه بازار مسکونی محدوده رد بودند، کسی چشم بلند نبو، می آجزگه گو جنینه گو می ناموسان و جنینانی چهرهانی طرف ها به طرف زنان ما کسی نگاه بلنده نبود. وقتی به مزرعه ها آنی ساس به سواران شطر سواران رده بودن، به زراعت زراعتانی نزدیکا کشاورزیانی جاگاه ها، من مزرعه هایی کنارا برای اشی که آنی حیواناتی که سواران تش مبادا دهن فرو بیارن به می مزرعه و مقداری می کشتگین کشاورزی کتگین ای گندم و جوانا و تی توما و علوفا قرار مدین تو دف ارمیارن تو مورندش و تی اسبانی هشترانی مهار و اسبانی لگامش چنان مهر کشد که آنی شترانی گو اسبانی گردنان به زیران و به آیان رهتان سک بودن که مبادا سرجهر مکنند این مردمه شانی مزرعیان آسیبی مرسید. ولی رستم قبل از چی که تو بیایی تی این مقدمه جیش و لشکری که پدی حتی اشان نمپ ما آجزه و ناموس جنینی اشته که دستش کرده، نه به ما مزرعه و زراعتش اشته که یا پایمانش کتگن یا علوفه و تی حیواناتش قرار دادن. تاریخ نویسی، تبری نویسی که رستم آدیم که گویتی ای جماعتی که حاضره گوشتی قومی که با ای رزیلتهای اخلاقی مبتلا بوی آقام زوال و نابودی چیزی پش نکبته که از بین رفت. به هر حال او در اشاره کنه گتون که لشکر اسلام یک شهری تا متمرکز هست، دیگه لشکری رد دیگه شهری طرف ها برای فتوحات ها، یک بری چوب بود که همه منطقه تا ها لشکری که یک قسمت فتح کتگه به دیگه منطقه فتح رفتگه نیازی به نیروی کمکی بود و از مرکز خلافت تقاضای نیروی کمکیش کن، چو داد دستوریت به همه آبادی نزدیکترین که او داد تعدادی از قشون مسلمین بعد از فتح برای حراست و حمایت و حفاظت آن محیط کافر نشین که تحت پرچم اسلام اعلام ادای جزیه کتگت فرداخت جزیه مقررتا، خلیفه یا فرمان داد به همه دسته فوجا که در آن منطقه که شما فعلا شهر خالی کنید بروید برای کمک آ مسلمین تا آ شهر فتح بکنند، تو گون دوباره بیایید. تاریخ شاهدیدن وقتی که ای عده قشون از ای شهر بعد از مدت یک امن و امانی برقرار کده و کفار آیانی امن پسندی و عدالت پروری و مساوات پروری دیسته برابری و برادری اعمال کنگا آرامشا امن و امانی که احساس شده از دست ها مشاهدش کده، نصارا ایدی که لشکر اسلام رها دگوی نصرانی زن و فرزند و مردی نه که چشم اشکبار گریواند، انجیل به دست گرم و تی کتاب آسمانی ها و دعا کنن گوشی که شما وجود ادا برای ما سراپا خیرت، شما رواقا باب نزان پدا ما دوباره پدا همه خطرات و ظلم و ستمهای قبلی و تی ظالمانی ظالمی حاکمانی روبرو مبین، خدا دعای کنین که خدای انجیل شما را به برکت این کتاب مقدس به سلامت و عافیت و موفقیت تدا ببار، تو شما را دوباره به عافیت به شما بر بگردین. و یکی از این نمونه های حسن اخلاق اسلامی که کفار چشان گنده و خود به خود گرویده اسلام بودن، زور در کار نها که ارزون کن، ما هم اگر همواره تاریخ نشان دادن بعد از صدر اسلام ها در هر دوره که مسلمین با این وضعیت، یعنی در مرحله عمل نه در مرحله شعار، در مرحله عمل اسلامش پیاده کتاب و با اخلاق خوب اسلامی وقتش در میان مردم در میان کفر دنیا مطرح کتا، انسانهای کافری که خب عقل و شعورش داشته انسانها، همه کافر هم یک عقلی داری، اندیشه داری، جز یک عده معدود اهل عناد متعنت و سرکش، آیا درک داره متوجه خوبی های اسلام بودن و گرویده اسلام بود. یکی از نمونه های جریان صلح حدیبیه این که در ماه ذی‌قعده پیشیده و به این مناسبت من آیه ای که مربوط به بیعت رضوان از سوره مبارکه فتح در ابتدا تلاوت کن: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ای پیامبر، به تحقیق یقینا خداوند راضی بود، خدا راضی بود و خداوند متعال برای همیشه اعلام رضایت کرد. ان المؤمنین، از ایمانداران. اما این اعلام رضایت برای کجا ایماندارانه؟ اذ یبایعونک، آ ایماندارانی که آیا در لحظه قرار گرفتن که با تو بیعتش کو، کجاش بیعت کو؟ ای خدا بیعت و با مؤمنا هر کجا با من بیعت کو، تا بیعت بر اسلام بودتا، بیعت بر جهاد بودتا، بیعت بر ترک معاصی و گناهان بودتا، بیعتهای مختلف بودتا، کجا بیعت و کجا محل بیعت مسلمانانا؟ تو ایرام رضایت فرمان گیادا، فرمانی تحت شجره، همانیا که چشه درخت چیرا حدیبیه یا تی دست مبارکین بیعتش که درباره آیا وقتی که آیان دست به دست مبارک تو دا بیعتش کو، بیعت مانا دست به دست رسول الله صلی الله علیه وسلم دست مبارک ایرکنگ و پیمان بندگ یک مطلبی سرا. اگر کافرین لوتی مسلمان بی یه دست مبارک پیغمبر علیه السلام و نیت اسلام آمادگی برای اسلام و گریتی و کلمه یاری، تو مسلمان بی و دست حضرت گری و پایبندی بر شؤون اسلام اعلام کن، تو معاهده کن، در حالی که دستی در دست مبارک پیغمبر علیه السلام. یا برای جهاد، گاهی که جهاد مهم بود، راه دور بود، شرایط سنگین تند، برای اشی که مسلمانان خوب به تعهدات نظامی پای بند ببند، حضرت اعلام بیعت کو، یا بعضی وقت عاشقانه حد بیعت کو برای جانبازی و نثار جان و فدای جان و ریختن آخرین قطره خون دست مبارک پیغمبرش فشار داد و عهدش کرد که ما تا آخرین لحظه مقاومت پای مردی چود نشان دهیم فرار می این درخت چرا ایشان بیعت کو، خدا چه ایشان راضی بود. و نه تنها که راضی بو، ای پیغمبر دست تایی گرگ بو، بله ای بیعت حقیقتا لوته. من برای تو بیان کردم در همین سوره ابتدایا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يقينا ان حرف تحقيق حقا، همانا كساني كه گونتو بیعت کنند دستاتی مبارک این دست سرایی رکنند تو فشاری دیند برای حفظ ارزش های اسلامی و ایمانی و تو تعهد دیند. انما یبایعون الله، جز این نیست، هیچ سخنی غیر از ایشی نه که آیان گو خدا بیعت کنند، آیان به خدا دست دیگن در واقع. ید الله فوق ایدیهم، چیرا تی دستن در میان آنی دستن، سرینی مگا خدای دست، خدای دست قدرت مطابق آی شان هرچی بالای آنی دست قرار گرفت. چه مبارک این دسته هایی که در میان دست خدا و دست رسول علیه السلام قرار گرفت. و ایشانی که ایو بیعتش کو، صحابی فرمانی به 1400 الى 1500 نفرد. رسول مکرم اسلام علیه السلام در یکم ذی قعده سال ششم هجری به قصد ادای عمره مفرده، یعنی تنها ادای عمره، حج اصغر، حج کوچک که عبارت از 7 شو طواف بیت الله و 7 مرتبه سعی بین صفا و مروه بعد از احرام بندگا و لبه گوشگا و بعدن در آخر زدن موهای سر یا کوتاه کردن موهای سر، همین قدر بس و بارک الله. خلاصه برای این مقصد حضرت روانه بود چه مدینه منوره. انگد مکه فتح نها، حاکمیت کفر بر مکه انگا ثابته تو هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبلا فردی برای خبر رسانی هم پیش ره داده گد که جریاناتا بررسی بکند که می این حرکت انعکاس در میان مردم مکه چیه، و فرمان داده گد که اسلحه کسی مزورید، برایش سفر جنگ نه، سفر عمره اید، ادای مناسکید، عبادت خدا اید. مسلمان خیلی آرزومندتن بعد از هجرت اولین سفر این که حضرتی فرمانی، و شیعه عرض کنو که نبی پاک علیه السلام طبق روایات مشهوره بعد از هجرت از مکه به مدینه، حضرت 4 مرتبه گویا عمره ادا فرمایند، و این عمره یا 3 عمره در ذی قعده همی محبوب الا التي كانت مع حجته، 4 عمره با حج رسول خدا علیه السلام در ذوالحجه ادا بود. و روایات دیگر هم موجودند که نشان دهند که 7 عمره دیگر حضرت ادا فرمایند، یکی در ماه شوال، یکی در ماه رجب، یکی در ماه رمضان. سین عمره، 4 عمره سین کسی قاعده یا بودتگند، یکی همین عمره اینج که ادن ناتمام بی، ولی جز عمره های کامل شماره. و سال بعدی حضرت بازیت در ذی قعده سال بعد قضایی و همه عمره گا بجاییه طبق شرائطی که در این صلح حدیبیاتی بودتگند. واجه صحابی و واجه جن در احرام، و شمشیر که به منزله بلوچانی کارچ بود در قدیمی زمان بلوچان روچان و بلوچی کم کم گاربوانه ولی قدیمی بلوچان هر کجا هر فرد عام و خاص یک دکی کارچی لانکی بود جای پیشی برگا سواس بندی ارکنگا سواسی ارکنگا شمشیر عرب کارچ بود بدون قصد جنگ هم هر کجا رفته همراهی بود شمشیرم در غلافت دیگه هیچی گونه نیست مسلمین هم نه نیزه نه تیرکمانه نه سفره آدگه امکانات تجهیزات نظامی چون مسئله نظامی نه سفر نظامی نه سفر عبادی فقط اما وقتی که حضرت نزدیک مکه رسید واجهه مخبری که قبلا راه دا کنک بود تگرد به مقام یا نزدیک مکه رسید واجهه اطلاع دا که قریشا خبر رسیده و با اینکه زانن تو لبی گویان و محرمت به طرف مکه پیداگی اما آیا از روی لجاجت و لجبازی و از راه غرور مصممند که مسلمین و حضرت و میلند که وارد مکه بگید و آیا و تی فرمانده سوار نظام لشکر با چند صد نفر برایشی که مانعش می مسیر به طرف مکه حرکت داده پیغمبر علیه السلام چون آن مسیری که خبر دیگه و لشکر پیداگی می دیم گرگا مسیر و تی تغییر داد به دیگه مسیری تا اینکه به مقام حدیبیه که به فاصله 9 میل تقریبا از مکه معظمه آروچگی شهرت هنوک تقریبا خیلی نزدیکه چون شهر وسعت پیدا کرده و عموم علمای فرماینه که این محدوده اکثر حصه داخل سرزمین حرم و کمترین حصه خارج از حرم مقامی نامت حدیبیه حضرت ادا تشریفیا یک گناغا بی اختیار نبی کریم علیه السلام داچی به نام قصوا ناقه قصوا که حضرت عیسی جمازا زانوی به زمین جتن نشت جوکت صحابه کرام حضرت جندا هرچی حل حل گشت که پاد بیه پشتر پاد نیه صحابه فرمان که خلعت القصوا یه قصوا یا داچی دم برتکی نکتر رو بگا واجه فرمانی نه یه داچی اینچو سفرات کین نکو تا به حال یه کین کنو که و چینی نهی که ادا گه بکن تو ود بداری و جنده کشگه هم تصمیمش که قاصد را بکشن حضرت خراش بن امیه خزائی را بکشن ولی بعضی افراد ساو تلاش کرد کماشتا توکا یدیم و آدیم و توکا کپتن تو نشتش که موضوع به جنگ منجر ببی تو قاصد کشگ بی چون قاصد کشگ یک جرم بین المللی محسوب است حضرت خراش آوتی جان نجات داد تو به پیغمبر علیه السلام آتی رسین تو ای گزارشی داتا نبی علیه السلام مرحله دوم باز لوته که قاصدی راه بدن اما ای دفعه تصمیم بر اشی بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راه دیگه حضرت عمر رضی الله عنه وقتی پیشنهاد دیگه بود زانوی ادبی جتن واجه خدمتا و عرضی کو یا رسول الله اگر فرمان ببی عمر چاہتا ہم دور کم دریایا ہم کپ کم بلی با توجہ بمنی وضعیت مزاجی با منی ہر یکی خداوند یک حالت طبیعت خاصی داتا من کوچکترین حرف کفر علیہ اسلام حاضر نہ تحمل بکنم و در باره مسائل اسلام و کفر هیچ گونه تحمل در من وجود نداری و از طرف دیگر مکه تا هیچ قوم و قبیله ای که از من حمایت بکن پش نکبته. لذا من فکر کنم منی سفارت و سفیری از طرف تو که به عنوان سفیر کبیر رسول خدا علیه السلام برو تو افتخار کسب کن شرفی از این لحاظ، ولی من فکر کنم به جایشی که من کارا به خیر خوبی جایی برسینی منی این سفارت و روگ یا موت سراب به باد دیون یا مسئله مشکل تر پیشیه. مسلحت من این رایشی کسی را دیگ ببی که آیی تا به تحملی هم بیشتر ببی و آیی در مکه کسانی خیش قومی داشته ببی که اگر مشکل برای پیش بیه بنابر هماغ عصبیت قومی تعصب قومی و فامیلی حد اقل از آیی دفاع بکنن تو گون. ادا تمام اذهان ملتفت به حضرت عثمان ذنورین رضی الله عنه بود که دارای این خصوصیتان هم حلم در طبیعت غالب و هم در مکه دارای فامیلهای متنفذ و بانفوذیت که در موقع های سخت با اینکه کافرتن از آی دفاع کنن. حضرت عثمان فرمان دیگه که تو سفارت برو بنوان سفیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نماینده پیامبر برای گفتگوی صلح برو، خبر بده که ما برای جنگ نه هتگین و بیت الله طواف ادای مناسک شما ایویتی عرفتها دو سختترین دشمن ها شما من اینا کتشی وحدی که بیه طواف بیت الله بکن تو برو. ادا عبادت و عمل یک عمل بین الاقوامی و بین المللی، کسی من ای کنگ نبوتا و کسی من ای کنگا شما جایز نزانتا هیچ کسی گا پر چرا ما رو من ای کنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمعا و طاعتا حرکت فرمائند. حضرت عثمان فامیل نزدیکی هستا عبان ابن سعید مکه معظمه، مکه همه که منزل داخل بود و همه که میار بود که قریش ای آسیب بمرسینه. پیغمبر علیه السلام و پیغام داتا یا که هم کفار بود که شما پر جنگ نیاتا که مارا مانه می بید ما بیت الله طواف کنی برگردی عمره کنی برگردی، هم ضعفای مسلمین کمزور مسلمانان که در مکه تحت شکنجه کفارن تو حتی قدرت هجرت هم ندارن چه مکه در کفه پریشانن، آیانا هم خوشخبری بده که صبر بکنید آن لحظه نزدیک که خداوند برای شما فرجی یاری آسانی یاری. حضرت عثمان رضی الله عنه یه پیغام رسیند ضعفای مسلمینی خوشخبری داتا ولی کفارا در جواب آ قسمت مطلب که پیغمبر علیه السلام با مسلمین به مکه تشریف بیاری جواب رد دا که به هیچ صورت پیغمبر این سفر را با همراهوتی مکه یاد نکن، جواب صاف قطعی. و اما تئی عثمان که حتی گه ادا ما گندی تو محرم ہے تو ہم احرام تو کہ تو برا ادا حج حتی گه حالا که تو حتی گه تو اگر لوٹے طواف کنے ویتی بیت اللہ شریف طواف کنے ویتی عمرہ ادا بکنے چون تو حتی گه تیرا اجازہ دیما. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ یہ چھ عبادتی بھی برائے عثمان، یہ چھ عمرہی بھی، یہ چه عبادتی بید که بدون آقا آئی غلام آ عبادت را انجام بدند. ما پروانه های شمع رسالت این که آئی چه بیما و تی نور افغانی آکن ما و تی جان دور اطراف آئی نصار بکنین مالو جن نماز هما پن بکنی که پیغمبر ادا کتاشی بشین نماز، نماز واقعی همایی که به طبق نماز پیغمبر ببی حج واقعی ہمائیں کہ طبق حج پیغمبر ببی، عمرہ ہمائیں کہ طبق عمرہ پیغمبر ببی، آ عبادتی کہ آئی از پیغمبر فاصلہ بگیری، آ عبادت ولو در رنگ عبادت بھی، ہر چند آئیا رنگ جلائی عبادت دیکھ بھی از دیدگاہ اسلام و ببارگاہ خداوند متعال جل شانو، آئی ارزش مگسی ہم نیستنتی برای شکل قرآن در مارد عدیده ایرام کتا که دین همائیه که مطابق روش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انجام بگیر. بس من چطور جرأت کرم که تنها به تنهایی بیت الله طواف کرم در حالی که من سرور و آقا سید انبیاء محمد مصطفی علیه السلام و حضرت امراها صحابه کرام هزار و خرده نفر، 1500 نفر حدود افراد آم محرمان تو اودا باز داره گوته گنچه ورود مکه معظمه یا هرگز عثمان ایپیمی عمره ای ادا کتن نکم تنهایی. حضرت عثمان ای جوابا که بقول علامه بازل مشهدی که حضرت عثمان رضی اللہ عنہ به پاسخ چنین گفته با اهرمن، حضرت عثمان کافرا ای جواب داد، رئیس مکه ای جواب داد ای پیشنهاد مقابله، که طواف خانه خدا گرچه خانه خدایی اما طواف خانه خدا بدون رسول خدا برای پیروانش نباشد روا. بیت الله طواف بدون رسول الله صلی الله علیه وسلم برای پیرو رسول الله جائز نہیں که طواف ظاهر گفتن کفار دستورش ده حضرت عثمان میلت برگردگا بداری تیم نظر قیده نظر بند هم دوگا تحت نظر هند نشتش حتی برا برگردگا رواگا. حضرت عثمان برگشت وقتی که چه موعدا تاخیر بو پیغمبر علیہ السلام در انتظارا که جوابی گریتیه چادی ما پدا هم زمان هر در هر دوره و زمان یک تعداد افرادی ها که برای آب گلالود کنگو مسائل آشفته تر کنگا سریعا خبرهای ناخوشایند منتشر کنند، بلا فاصله او در رسینک بو به پیغمبر علیه السلام که حضرت عثمانش کافران شهید کو مکیا کشتش. ای وقتی که ای خبر به رسول پاک علیه السلام رسید که منی قاصد حضرت عثمان شهید کنگ بو، اولی قاصد آپ ام رفتار کنگ بو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیلی ناراحت بو. و ای وقتی غیرت نبوت شان نبوت جلال و جبروت شلور بو، پیغمبر خدا علیہ السلام با غضب فرمائن که من تا حضرت عثمان بدل مگرون آیه انتقام من مگرون هرگز من چی مقام بر نگردم. پس درخت نبی علیہ السلام چیش درختی هست سایه داری همه چی را تشریف فرمایا، صحابه اعلان کو که کین که بر موت گو من بیعت کن، کین یه دست به دست من دن تعهد دند که برای وطی سر دیگا به عثمان سر بدلا باید منینگو شما 1400 نفره تقریبا 500 نفره سر گروه سر حضرت عثمان، عثمان کشک بودتا من محمد هم نباد زنده ببارون و شما احدی چدا نباد زنده بر بگردی، ما درستم بایستی عثمان خون انتقام تاوت فدا ببین. چقدر شرف، چقدر عزت، خون چقدر عزت مندین که رسول خدا در انتقام آخون و تی خون و تی وجود ناظرین فدا کنگا اعلام آمادگی کن و از مسلمین لوٹی بیاین تعهد بدین، دست پیغمبر را فشار بدین و عهد ببندن که ما هم تا آخرین قطره خون حاضرن زیر فرمان تو بخاطر انتقام جویی خون عثمان در مقابل قریش فدا بکنیم بدیش. صحابه کرام اعلام آمادگی کو بیعت بکنند که و تا بکو شاینند، اما تا حضرت عثمان انتقام گرگ نبوتا احدی چه میدانا فرار مکن در مرو، سلاح فقط شمشیر گونه هیچ چیز هم گونه. این مقام تا گوشن چه درستان پیسر اولیت سعادت یک صحابی یا نصیب بود، اولین کسی که دست به دست رسول خدا علیه السلام داد حضرت ابو سنان اسدی رضی الله تعالی عنه. چه درستان پیسر یاد واجه دست مبارکی گفت و عرض کو یا رسول الله تی دست مبارکت دیما بیار که من بگیرم بیعت بکنم. واجه فرمائی که تو چه چیز سرا بیعت کنے؟ ارج کو واجه بہا مرادی که من قلب تا هست، من دل تا هست، من بیعت کنے. واجه فرمائی تی دل تا چی هست؟ ابو سنان ارج کو کہ یا رسول اللہ من قلب تا ارادہ هست تا آل حضر من شمشیر جناب بکنون تا کہ اللہ عز و جل خداوند ذوالجلال جل علا شانہو معنی یا اینکه من به شهادت برسون منی آخری قطره خون چه بدنا بچکی تو زمین سرا برچی. نبی علیه السلام آیا بیعت داتو واجه بیعت کو بعد از آی جوخ در جوخ حاضرین یهتن دیما واجه دست مبارکش گران کو و همی با همی الفاظش بیعت کو با همی تعهد شده. بعضی عجیبتا عشقا چنان سرشار خود کتا شهادت ہے که دو بار سیسے بار دی مکنزتا. حضرت سلمہ بن الاکوا رضی اللہ تعالی عنہ سی مرتبہ بیعت کو، نہ یک بری ابتداء، یک بری درمیانا، یک بری آخرا، سی مردمان پیجاوشتی مردم ایر منی دستیں، ایر راستی دست چی منی دستیں و اید که دست مبارکی چپی و تی بلند کو فرمانتی ای مردم ای عثمان دست دیں. من احتمال دیوں که شاید عثمان شهید نبودتا و ای عمل خیر و عبادتی که ما شما انجام دیگین گرچه ای هم به سبب حضرت عثمان انجام گرگین و یا از تعبیری بچاره ادا ای فضیلت که یحتا قرآن تا برا اهل ای بیعتا به طفیل شهامت حضرت عثمان برای قبول ای سفارت آیات گر. اگر حضرت عثمان مرفتین، اگر هنچین شایعی مبودین، اگر هنچین خبری اد مرستی، هنچین بیعتی صورت نگبت گرد و هنچین بیعتی صورت مگبتی، هنچین آیهی که لقد رضی الله عن المؤمنین بیعت الرزوان آیه نازل نبود گرد. پیغمبر ایسا فرمانی که شاید حضرت عثمان زندگی و آئی شهید کنگه حبر دروگی آئی یہ بیعت سوابتو که هم شریک ببی. ای مردم یہ دستیں حضرت عثمانی، یہ منی وطی دستا فرمانی، یہ منی دست، یہ صحابہ عثمان دستیں چپی دست، یہ منی وطی جند دستیں بوطی چپی دستا وطی راستی دستا واجه گیری یہ عثمانی کو مردما گو من بیعتی کو گو. یعنی عثمان اگر ده حاضر بودتی آیا هم بیعت کتا گا، لذا اشتی که من از طرف آیی بیعت کنو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که یہ واقعہ وقت بیان کو فرمائنتی که یہ دگران گوتی راستی دستان پیغمبر راستی دست مبارک بیعت کو، اما یقیناً پیغمبر چپی دست چه صدها و هزارها دگرانی راستی دستان بهترین که برای من پیغمبر آوتی چپی دست زور تو برای من بیعتی بود. ای حادثه در مکه او ادا پیشی هتا از جمله حوادث دسی که ادا قابل ترهن در ای فرصت کوتاه و با همیشی ارائه زمان تمام کنون و نتیجه ای که در اثر صلح حدیبیه پیشی هد که وقتی حضرت عثمان رب به مکه یا ملا بازر گوشی صاحب حمله حیدری یکی از نویسندگان برادران شیعه کتابی داری به نام حمله حیدری، تمام اشعار، تمام حکایات صدر اسلام به شعر در قالب شعری یارتگان. از لحظه که پیغمبر دستور دادن به حضرت عثمان که برو به مکه ابن تعبیر کن که ببوسید عثمان زمین در زمان، همان لحظه حضرت عثمان زمین ادب بوسه داد، به مقصد روان شد چو تیر از کمان. چو او رفت اصحاب روز دیگر بگفتند چندی به خیر البشر. حضرت عثمان که رفت ایرگر روچا صحابه علاحتی به طور اظهار تحسر و افسوس واجه خدمتا ایپم ارزگو که خوشا حال عثمان با احترام که شد قسمتش حج بیت الحرام. صحابه ای حتم وجه عثمان مبارک بو ببی عثمان رفت حج بیت الله حتما آیه نصیب بی آیه بیتا تواف کن و تی احکام ادای کن چه احرام خارج بی بل می وضعیت معلوم نهی بارین قریش مارا الا یا نیلن ولی خوشا با حال آیه که آیه روت تواف کن بیت الله عمره ادای کن حج عمره انجام دن. رسول خدا چون شنید این سخن به پاسخ چنین گفت با انجمن ز عثمان نداریم ما این گمان که بی ما کند طوف آن آستان. پیغمبر علیه السلام فرمایه شما چی گمان کنی منی سفیره منی نماینده عثمانه آی بغیر من و شما شما خیالا تنها توافق بیت الله ہے شما بد گمان کرگی آنچه من از عثمان زانم عثمان از من بچو سوچ کرے آئی بیوگرافیا آن تشخیصی که من از عثمان ها من مطمئنم که بدون من و شما آئی تنها به تنهایی بیت الله توافق نکن. و در ادامه همی اشعار کل جریان بیان کم الله بازل که وقتی که رئیس کفر به آیی گوش که تو تواف کن ترا اختیاره تو چون یه حتگه به پاسخ چنین گفته با اهرمن حضرت عثمانا این همه مطابق توقع رسول خدا علیه السلام و گمان رسول خدا علیه السلام همه پیم عمل کد. معلوم بود که گمانی که پیغمبر آبود صحابه هسته گمان چقدر در آیان موجودت صدقی داشت واقعیتی داشت. پیغمبر آبود اصحاب وفاداری صداقتی هماهنگی گمانی که هستد اعتمادی که هسته صحابه از وقت عملا ثابت کو نشان داد. بعد از چیز مراحل گفتگو وقتی کفار این بیعت خبر رسید نو گفتگو مراحل شروع بودن عمر بن طفیل یاد سهیل بن عمر اندایاد و جریانات تحریک آمیزی پیشیاد. حضرت ابو جندل خود سهل چوب وقتی که صلح نامه نویسته بو قرار برشی بو که ایسال شما همه دا چمه دا پت داری مکه میای و بروی سال آینده سه روز شما را اجازه این در مکه وارد بدهید، فقط این عمره قضایی که بکنید. و بنده های قرار دادتن که هر اهدی از ما مسلمان به بی پانک شما بیه، ما ای دنبال یعنی برگردید دوباره پانک ما. چه مسلمان اگر خدا نکرده کسی مرتد بی مکه بیه، ما به شما ای تحویل ندهیم. بعضی بندان این سلحنامه خیلی سنگینه ده. خود سلحنامه نویسک شروع بود هازا ما قازا علیه محمد رسول الله و سهیل ابن عمر. سهیل حمود اعتراض کو که ما تر رسول الله جهان یاری ما تی رسالتا قبول نکنی علیاذ بالله. اگر ما تی رسالتا بمانتی ما تر معنی نبوتی بعد رسول الله کلمه حسبک بی نویسک بی محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمین خیلی سنگین تمام بو. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم همه با عده مطابق فرمانتی هر شرطی قریش مروچ ایر بکن که کعبه حرمت حفظ ببین من قبول کنو. فرمانتی که هیچ شکی نی من رسول الله و من ابن عبدالله. اما ای علی، حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ابن عم رسول خدا صلی الله علیه و سلم، داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم، کاتبتی وقتی نویسندهتی صلحنامه حضرت کاتب وحی اندهان، کاتب نامه های بعضی معاهدات کاتبین نویسگ حضرت علی قلم دستات نویسگا. واجه فرمائی که ای علی رسول الله حسب کا ابن عبدالله بنویس. حضرت علی عرض کو یا رسول الله من دست نگیری، منی دستا ای جورت و قدرت نیه که او تی عقیده سرا کلم بکشی. من عقیده یقین تو الله رسوله، من چوتو او تی عقیده اوات خاتم جنو. حضرتا فرمایی که علی رسول الله کجا نوشتا، همان جا که نوشتا کاغذه تو همو دستا ایر که من وانگ نزانو، ول تو دستا انگشتا او تی ایر که نشان دهی کن که کلمه رسول الله اشیه، من نشان بده موتی خط جنم. حضرت علی انگشت مبارک بودی ارکو هم جاها نبی علیه السلام بود دست مبارکا او دا خط کشی. یہ سنگین شراط و ابو جندل مسلمان بود دست اهل چوب بودی، پادانش زنجیر بسته که به مسلمان امرو بچه تدبیر باره بچه زحمتی بودی به مشکل ای زنجیر منجیر سندسیل کتا انگه پادر لونجکانا گررینان کتا و ترسیندگی همی جاگه ها که مسلمان نزدیک همه نجات حاصل کنو. همی وحدی سلنامه نویسک بوتا انگه امزانه بوتا ابو جندل رسی همه دا سمی مرد جنده سهیل چکتی کافران نماینده. سهیل بوشی که ایمینی چوکا برگردینی مسلمان بوتا واپس کنی تب شرائط قرار داده. پیغمبر فرمانی که قرارداد هنگا امضا نبوتا تا به امضا طرف نرسه رسمیت نداری، شی قبل از امضای حتی مسلمانی و شما اذیت و آزار دیستا. سوهل اوشی پس سنیسته وقتی که اشیا چوک کامنگا برنگردینی من امضا نکنم و مصالحت نی بینم آشم. نبی علیه السلام ابو جندل تاکید کن به صبر که ابو جندل تو برگرد، خیر در همشین، خدا تعالی به زودی برای تو فرج یاری. ابو جندل گران گزی فریاد که وتی بدن تپانا شلاقانی مسلمانان پیش داری، ای مسلمین منی بای وضعیت زندگی کتب آده اسلام در میان مردم مکه، حالا بای زحمت بانم شما رسیده بون دوباره من برگردی رک ببو. سبحان الله، شما انداز کنی ای غیوری شیران اسلام دل سرائی وقتی که مسلمانی چی فریادی که رو برو آیا زخمه های پشت بدن پیشداری شکنجهان نشانانا چطورین اخگر و آتش باران قلوب داغ دیگه. ولی هرچی آقا بگوشی اطابع فرمان. حضرت عمر مقداری ناراحت بی حتی یه عرض کن و بعدا فرمانی که من چقدر به همین وقتی جرأت توبه و استغفار کو. ولی آساتا تحمل آگوشه منی کا خارجہ یہ واجه خدمت آگوشی واجه مگر تو اللہ رسول نہ ہے واجه فرمان بلے من رسول اللہ واجه ما بر حق نہ ہے فرمان بلے ما بر حق واجه ای کافران نہ حق نہ فرمان بلے نہ حق ارز گنگو یا رسول اللہ پچی ما تا ای حد ذلت بارے شرائط قبول کنے حضرت فرمانی که من به دستور خدا شان قبول کنم. مسلمان آرام بوده ولی در این حال مضطرب و فریشانه ده. دستوری ها که همه در شما اوتی سرانا بتراشید و چه احراما در ببید برگرد از چند متری کعبه مسلمین برگشت. سال بعد یه حتی عمرش قضا کو و تمام مسلمین اشیا براوت سر شکستگی حساب کو ذلت بار صلح حسابش کو پیغمبر خدا علیہ الصلات والسلام ای صلح خیر اس بعد قیام فرمائے حمدا حرکت کو بطرف مدینہ نرسیدہ به مدینہ بین راہ تمام سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا تا محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تا آخر سوره ای تمام سوره نازل بو بشارت دیگو پیغمبر و شکبو که ای فتح ای صلح سر شکستگی نهی برای تو مسلمین ای فتح مبینی برای شما پیغمبر مسلمین جمع کتن ای سوره ای قرائت فرمائیں صحابه عرض کو یا رسول الله ای فتح ای صلح فرمانتی فتح مزنی خدا و شکبو فتح مبین فتح واضح چطور فتح واضح؟ همین نقطه فقط عرض کنم که اخلاق اسلامی چقدر اثر هست به همان نقطه اول برگرد علمای فرمانه اینقدر پیش رفت که اسلام از ابتدای نبوت بعثت تا این لحظه صلح حدیبیه بوتگرد چندین برابر بیش از ایشی موفقیت اسلام بعد از صلح حدیبیه حاصل پرچه پیسرا چون صلح نیست خشونت عداوت با هم دیگه گفت و شنید نیست رفت و آمد نیست بعد از این مصالحت صلح برقرار کفار مسلمانان رفت آمد بود نشست و برخاست بود مسلمین اخلاق آن عقیده آن اعمال آوتی چنان بروز ده برای کفارا که کفار خود به خود زن و مرد و پیر و جوان به سوی اسلام مثل مغناطیس کشش بودن به طرف ایمان و اسلام آوت کششش پیدا کو گرایشش پیدا کو این همان نقطه است که اخلاق اسلامی خوب هر چند چه مسلمین در هر دور بروز بکنه ظاهر به بعد دنیا از مسلمین حساب با و همین اخلاق اسلامی اصالت و که انسان با به اصالت بزرگ وحدت اسلامی رسینی که رمز پیروزی مسلمین مروچگین سرشکستگی ها و ذلت ها و مسائل ذلت بار در جهان اسلام و جهان برای مسلمین که هرچی پیش آیا از ماست که بر ماست چون ما به موازین اخلاقی و دستورات عملی اسلام پای بند نهیم وحدت نعمت دست ما رفته چون وحدت از ما رفته کفارا می ابوحت و عظمت آب گوازته و می ابوحت دستا شده در ما جرأتش پیدا کته و روچی علا رغم تظاهرات متعدد علا رغم جانساری ها علا رغم شهادت طلبی های مسلمین ادهی از مسلمین یهود مشت یهود به قدری جسور بوده که و تی اهداف پلید لوتی در کرانه رود اردن پیاده بکند و بیت المقدس چرا زیر زمینی چه وضعیتی ایجادی کو و الان شرک های یهود نشین عملا اقدامی کتا و می مسلمانی فقط در چند کلمه یا خلاصه بگید. اما خدایا تو زانه که می دست کوتاهی و ما مشکلات، مرزبندی ها، مسائلی که سیاست خاص فیلیا در دنیا بوجود ارتگان به ما و مردم قهرمان ایران زمینی که طاغوتی با آ سابقه بقولوتی 2500 ساله نظام شاهنشاهیش سرنگون کو انگه آمادگی دارن که اگر آنی رهبر عزیز آن دستور بدن در سرزمین قدس عملا برای جهاد برن با یهود جهاد بکنن و از این سرزمین مقدسا دفاع کنند. اما با توجه به این مشکلاتی که بوجودی حتگن دست ما کوتاه و خرما برنخیر، جز دعا برای پیروزی مسلمین دنیا، مبارزین در سراسر دنیا، مبارزین به حق در سراسر دنیا، به خصوص مسلمانان و مظلومان، بالاخص مسلمانان فلسطین در مقابل یهودا، ای خدا ما توی درگاه دست تضرع و ابتهال ادراج کنیم که هرچی زودتر ای غده سرطانی یهودا از عالم هستی نابود بفرمایی و قدرت به ظاهر بزرگ شیطانیه، شیطان بزرگ آمریکایا که از این غده سرطانی در هر لحظه و هر زمینه حمایت کند و با تمام وجود در خدمت این غده کثیف و پلید و موجود خبیثی و قرار داده تمام امکاناتا، ای خدا اشیا سرنگون و نابود بفرمایین. ای خدا ما را شاهد آرزوها بکن که بیرق پر افتخار لا اله الا الله محمد رسول الله بر کاخ سفید امریکا به اختزاز در بیه، بر کاخ های تل اویب بیرق قرآن و سنت رسول الله به اهتزاز در بیار. ما را شاهد بکن سگها و بوزینها، میمونهای یهودا از سرزمین قدس و تمام سرزمینهای عرب چنان محب کن و بیرون بکن که تمام مسلمانان درد کشیده و رنج چشیده قلوب سرد و خوشحال ببند و چشمانش نورانی و منور ببند. ای خدا دست تمام ظالمان از سر مسلمین و ما کوتاه بفرمایید. ای خدا هم آپن که ما من ملت در این روزها این روچانا از لحاظ وطی ملی و قومی روزهای بزرگی تصور کنگین، پروردگارا ما را به معنویاتا بیش از مادیات توجه کنگی توفیق بده. ای خدا هم آطور که ادهی از ما و تی فرش و تی بکتانا تکان دیند دور بکنند، چوت لوگ خدا مارا و تی قلوبا تکان دیگه متحول کنگه توفیق عطا بفرمایین. مارا و تی دلانی گردهای پلیدیا که بر اثر مصاحبت نفس و شیطان و اخلاقهای رزیلهی که در میان ما بروزش کته، رسوبش پیدا کته در قلوب ما، ای خدا ما را اشانا پاک کنگه، صاف کنگه و از وجود ریشکن کنگه توفیق عطا بفرمایین، تا که ما هم در دنیا و در هم در عقبا انسانهای سربلند، آبرومند، سرخرو، سرافراز قرار بگیریم. زینسی می جان فزایت تن مرد زنده گردد، ز کدام باغی ای گل که چنین خوش است وید. لا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارز پوزش از اشی که قدری تاخیر بود مروشی مورد کمکی هست برای حوزه علمیه زنگیان به سرفرستی حضرت مولانا عبدالعزیز ساداتی مدظ الله که از علمای برجسته بلوچستان و معمر و عاجزن، دعا بکنه خداوند متعال تمام علمای و ای بزرگوارا حفظ بکن و عمر طولانی عطا بفرمانید به ای واجه ها و تمام علمای خدمت گذار و تمام مسلمین خدمت گذار برای اسلام و مسلمین ها. و این مدرسه که بعد از مدت ها فعلا مدتی فعلا فعال بوده خدمت کند و تمام مدارس خداوند متعال بیش از پیش فعال بکن برای خدمت دین و خدمت برای جامعه اسلامی ها. بناد که با هماهنگی مدت ها پیش که بوده گد کمکی جمعوری کنگوی، اما با توجه به زیق وقت اطلاعی که ستاد برگزاری نماز جمعه داتا ای کمک طبق روال بعضی موارد سابق هم همی رنگ بوده در تنگی وقتا، بعد از نماز انشاءالله عزیزان از تعیین شده از طرف ستاد دم درهای مسجد مستقر با و با همت بلند سعی بکنید که برای دینی مؤسسه ها که با همت شما مسلمین اداره بوگن در منطقه و تیب کمک ها انشاءالله ارائه بده. خدا متعالی قبول بفرمانید، شما را توفیق عطا بکنید. الحمد لله، الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى، الذي نادى عباده في أصل في الأصلاب فلبوه عجالا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أقسم الله بحياته وآلاه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الرتب الرفيعة والهمم الأعلى. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن من تاجر إلى الله فقد ربحت تجارته، ومن قصد بابه صدقت إنابته، واعلموا أن هذه الأيام أيام الحج الموسومة بالعج والسج، فقد ورد في الخبر عن سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم في هذا الأيام المحبون إلى بيت الله العتيق ملبين دعوة ربهم ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فطوبى لمن قصد هذه البنية لوصول الأمنية قبل بلوغ المنية، فنسألك اللهم أن ترزقنا بزيارة بيتك الحرام